पश्चान सवेदान कुरुनिति हे पर हे कुंती देवी के पुत्र देखो गुरुओं का क्रोध देखो जिनसे तुमको युद्ध करना पड़ेगा और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मन स्थिति विचार कर सकते थे जरूरी क्योंकि श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा है और भगवान सबकी मन स्थिति जानते हैं और श्री कृष्ण जरूर जानते थे कि इस युद्ध करने के पहले अर्जुन का संकोच होगा संशय होगा और इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भगवद गीता बताना पड़ेगा। तो क्या हुआ भगवद गीता में कि एक्चुअली इस पहला अध्याय में ये एक्चुअल गीता बताने के पहले भूमिका है और कैसी स्थिति थी जिससे जिसमें भगवान अर्जुन को भगवद गीता बताए। तो क्या हुआ कि अर्जुन समवेतान कुरुनिति सभी उपस्थित कुरु वंश की क्रोध देखने से डर नहीं लगे लेकिन संकुचित कि क्या करना चाहिए इस स्थिति भीष्म द्रोण प्रमुखता वो कुरु वंश में और कुरु फौज में भीष्म और द्रोण प्रमुख थे। भीष्म और द्रोण कुरु वंश में नहीं थे लेकिन गुरु के पक्ष में थे लेकिन भीष्म और द्रोणा अर्जुन के दो मुख्य गुरु थे। गुरु नहत्वाही महानुभावान स्वयं भोक्षं भक्ष भी हलोके अद्वाथ कामंजीय भोग। अर्जुन कृष्ण के कृष्ण को बोले कि ऐसे महानुभाव गुरुजन भीष्म द्रोण प्रमुखता युद्ध में भी हत्या करना ठीक नहीं है क्योंकि गुरुजन को सदैव सम्मान करना चाहिए। तो वो अर्जुन का संशय था क्या लड़ाई करना ठीक है उचित है या लड़ाई नहीं करना उचित है। और ऐसी अवस्था में अर्जुन जो पूरा जीवन में युद्ध में और युद्ध के सामने कभी निराशा इसके पहले अर्जुन युद्ध में कभी निराशा नहीं हुई। अर्जुन तो क्षत्रिय बहुत ही प्रसिद्ध क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो युद्ध में और उत्साही हुए। अगर हम सुनते हैं कि वो सब उग्रवादी आते हैं हमको आक्रमण करते हैं तो हम उत्साही नहीं होंगे हम भाग जाएंगे हम उत्साही होंगे भागने के। लेकिन क्षत्रिय हम जब सुनते हैं कि आक्रमण करने वाले आते हैं तो और उत्साही होते जय हो अभी अवसर होगा लड़ाई करने। तो अर्जुन तो इसके पहले बहुत ही युद्ध में उपस्थित थे और सभी युद्ध में विजेते हुए इसलिए अर्जुन का एक नाम है विजय, वो एक बहुत सामान्य नाम अभी तक विजय। तो विजय विष्णु भगवान विष्णु का एक नाम है और अर्जुन का एक नाम भी विजय। इसका मतलब है जो युद्ध में कभी हार नहीं होते तो सदैव दूसरे पक्ष के ऊपर जीत होते। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनधर तत्र श्रेय विजया भूतिय ध्रुवा नित्य नतिर मम। भगवद गीता का अंतिम श्लोक संजय विजयराष्ट्र महाराज को बोले कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त अर्जुन जब उपस्थित हो तब विजय नीति ऐश्वर्य इत्यादि सभी कुशल गुण भी उपस्थित होते हैं। तो अर्जुन का जय इस युद्ध में वो निश्चित था। फिर भी युद्ध करने के पहले अर्जुन निराश हो क्योंकि सोच रहा था कि इसी युद्ध में लड़ाई करना उचित नहीं है। तो अर्जुन का पूरा जीवन संघर्ष था, विशेषकर कुरुक्षेत्र में महान युद्ध में बहुत बड़ा संघर्ष था। लेकिन अर्जुन का पूरा जीवन में संघर्ष था और सभी लोगों का जीवन में संघर्ष था। तो अर्जुन और पंच पांडवों जैसे इतने संघर्ष नहीं होते, लेकिन सभी लोगों का जीवन में संघर्ष होते। हम सुनते लोग तो हमको बोलते हैं कि घर में प्रॉब्लम होते हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम होते हैं, पैसा का प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, जगत दुखमय है। और अर्जुन का जीवन में इतना सा प्रॉब्लम, हम बोलते हैं कि ना कुछ प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, पीठ में कुछ दर्द होते है, सिर दर्द होते है और घर में कुछ प्रॉब्लम। लेकिन आप विचार कीजिए, आप अर्जुन जैसे इतने सब प्रॉब्लम है, प्रहलाद महाराज जैसे इतना सब प्रॉब्लम है नहीं है। तो सभी लोगों के जीवन में प्रॉब्लम होते हैं, तो कैसे समस्याओं को ग्रहण करना, कैसे फेस करना ये सभी प्रॉब्लम। तो एक प्रकार है वो सभी प्रॉब्लम को नहीं देखते। तो सभी प्रॉब्लम है ठीक है, हम टीवी में एक अच्छा फिल्म आएगा, हम टीवी देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो होगा वो टीवी देखेंगे। इतने सब प्रॉब्लम है ठीक है, एक बार तो शराब खरीद लो प्रॉब्लम भूल जाते। तो वो एक उपाय है, वो तामसिक उपाय है। और दूसरा उपाय है संकर्ष करना इसी भावना से कि मैं खुद अपना बाल से सब समस्याओं का समाधान मिलेंगे अपना बाल से। और तीसरा उपाय है सात्विक हो, वो प्रयास तो सभी प्रॉब्लम जो है हम फेस करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, फिर खुद का बल से, खुद की बुद्धि से, हम सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो राजसिक उपाय है और सात्विक उपाय है तो शांति से, धैर्य से प्रयास करना और सब प्रॉब्लम फेस करना, और अनासक्त कि आधा प्रॉब्लम होते होते तो कर्म फल जो है उसको ग्रहण करना चाहिए और हम प्रयास करेंगे वो सभी समस्याओं का समाधान मिलना। लेकिन अगर नहीं हो तो ठीक है, कर्म फल जो है हम भोग करेंगे। अगर खराब कर्म फल होते ठीक है, वो मेरा कर्म फल है यही लूंगा, और अगर अच्छा कर्म फल मिलते ठीक है वो भी हम लेंगे। तो वो सात्विक उपाय है और शुद्ध सात्विक उपाय मतलब भक्तिपूर्ण उपाय, कृष्ण भावना भावित उपाय कि उस संकाश में ही कृष्ण भक्ति में ही प्रगति करने का अवसर देखिए। अर्थात अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम होते हैं तो उससे शिक्षा लेना कि भौतिक जगत दुग्धमय है और इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करना। लेकिन जैसे सत्वगुणी लोग तो अनासक्त होना चाहिए और ऐसे समझने तो ये सब कर्म फल है और सभी अवस्था में तो प्रॉब्लम होने के लिए तो यही प्रयास करना कृष्ण भक्ति। तो अगर सिरजात होते ठीक है, फिर भी मेरा कर्तव्य है हरे कृष्ण साधना करना, और अगर ऐसा ऐसा कम होते हैं ऐसा परिवार चलाने का समस्या होते तो ठीक है, जो भी हो गरीबी में भी हो हम कृष्ण भक्ति नहीं चढ़ेंगे। तो ऐसी भावना होती है कि सभी समस्याओं में हम कृष्ण भक्ति करेंगे और हम प्रयास करेंगे भगवान की सेवा करने। तो अर्जुन ऐसी स्थिति में थी कि अर्जुन के सामने बहुत बड़ा संकाश होते थे, तो अर्जुन की भावना अर्जुन का सुझाव था कि ठीक है इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं युद्ध करूंगा तो गुरुजन का हत्या करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है मैं जंगल जाता हूँ, मैं साधु हूँ। अर्जुन सोच रहा था कि यही सात्विक उपाय लड़ाई नहीं करना, तो करीब वो सात्विक उपाय होता था लेकिन उसको भगवान स्वीकार नहीं किए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि इस युद्ध होगा, इसलिए हरिद्राणाय साधूनां विनाशयात दुष्कृतम्। जैसे कि दुष्ट लोग दुष्ट राजाओं जो योद्धा आदि का वध होगा, और ऐसे पृथ्वी साफ हो जाए, अभी उस समय दुर्योधन का प्रभाव से पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो जाए, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी वो सब लोगों को मार जाए। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन बैठ सकते थे, तो वो श्री कृष्ण की इच्छा थी और वो इच्छा पूर्ण करने के लिए संघर्ष करते थे, युद्ध करते थे। इसलिए अर्जुन का कर्तव्य था, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त, इसलिए अर्जुन का कर्तव्य था भगवान का आदेश के अनुसार युद्ध करना। तो सात्विक उपाय था युद्ध को चढ़ना और जंगल जाना और साधु करना, लेकिन शुद्ध सत्य अर्थात कृष्ण भावना भावित उपाय था लड़ाई करने। तो कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों भी कृष्ण के भक्त बहुत व्यस्त रहते हैं और ऐसा लीगल अफेयर्स में भी व्यस्त रहते हैं और पैसा के लिए सोचते हैं कैसे मतलब नया मंदिर बनाने के लिए तो दो तीन क्रॉ लाना पड़े कैसे लाना है, तो ऐसे ही चिंतन में चिंतित रहते हैं। और अगर कोई भगवत गीता दर्शन नहीं जानते तो ऐसे देखने से संदिग्ध हो सकते ये सब साधु लोग, तो सब संसार छोड़ दिया। लेकिन अभी मटेरियलिस्टिक लोग जैसे तो पैसे के बारे में लीगल अफेयर्स के बारे में ये सब चर्चा करते, क्यों एक्चुअल साधु तो निरपेक्ष उदासी। कोई साधु है जो पैसा को नहीं छूते, अगर पैसा उसको देते नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। तो अगर कृष्ण के भक्तों को पैसा देना है तो ग्रहण करते ही बोलते और भी दो और ज्यादा दो, क्यों तो कृष्ण के भक्त क्या भक्त लोभी है। हाँ जी हाँ लोभी है, लोभ है भगवान की सेवा में इतना सा लोभ है कि हम ज्यादा सेवा करेंगे। तो पैसा दिया है वो अच्छा है आपके लिए, तो आप लाख रुपये दिया तो आपके लिए अच्छा है तो डबल दो तो आपका डबल उपकार होगा, भक्ति डबल करो। तो ऐसे भक्तों का खुद का कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन भगवान की सेवा के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। तो ऐसा संघर्ष होना चाहिए, जीवन में संघर्ष होगा। अगर हम सब कुछ छोड़ के जंगल जाएंगे साधु बने तो संघर्ष भी होगा, अगर हम एकदम शांति में जंगल में बैठ जाएंगे ध्यान करेंगे लेकिन संघर्ष होगा मन के साथ। एकदम शांत जाएगा जाके भी मन अशांत रहते, तो यही संघर्ष करना चाहिए कृष्ण भक्ति। और संघर्ष होते हैं, अगर हम कृष्ण भक्ति में प्रगत होना चाहते हैं तो संघर्ष होगा। जो कनिष्ठ भक्त है अर्थात भक्त है लेकिन भक्ति में अग्रसर के लिए इतना सा प्रयास नहीं करते, सोचते ठीक है मैं भक्ति करता हूं मैं बहुत अच्छा भक्त हूं मैं कृष्ण प्रेमी हूं मेरे दिल में इतना सा कृष्ण प्रेम है और हम टीवी भी देखते सिनेमा भी जाते हैं लेकिन हम बहुत सा कृष्ण प्रेम करते। तो ऐसा भक्त ज्यादा सिंसियर नहीं होते और सोचते ही नहीं भक्ति करते और जो भी स्थिति में हो संतुष्ट हो ठीक है मैं भक्ति करता मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। और उत्तम भक्त जिनका दिल में एक्चुअल भक्ति है पूरी भक्ति है तो उनका स्वभाव पूरा कृष्ण भक्ति में प्लावित होते और सदैव कृष्ण का चिंतन करते और ये दो अवस्था में कनिष्ठ भक्त और उत्तम भक्त तो मध्यम भक्त और मध्यम भक्त हमेशा भक्ति में संघर्ष करते क्योंकि मध्यम अधिकारी प्रयास करते हैं शुद्ध भक्त हो लेकिन उनका मन में काम क्रोध लोभ मोह मद आदि का प्रभाव पड़ते, वैसे ही संकष्ट। तो कृष्ण भक्ति में प्रयास करते फिर भी माया हमेशा वो भक्त को बुलाते, और मध्यम भक्त हमेशा प्रयास करते, साधना करते, माला करते, सेवा करते और भगवान के चरण पर प्रार्थना करते, हे भगवान मुझको स्थान दो आपके चरण राज्य के पीछे। फिर भी माया की बात में सुनते हैं, आओ आओ इतने कृष्ण भक्ति मत करो, आओ आओ मेरे पास। तो ऐसे ही मध्यम हमेशा संघर्ष करते, माला करते हैं, तो इतने से विश्वास है कि साधना करनी चाहिए। तो माला करते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं रहते, तो इससे कभी कभी निराशा होती है, और कभी कभी साधना करते हैं फिर वो साधना के बीच में, साधना करने के बीच में पतित होते और मन एकदम अनियंत्रित हो जाते, और जैसे एकदम पतित हो जाते फिर और एक बार कृष्ण को बोलाते, हे भगवान आई नंद तन चिंतन पति तन मांग विषय में भवन बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित दिली सब विषय। हे कृष्ण हे नंद पुत्र हरि, मैं आपका किंकर हूं लेकिन वो आपकी सेवा भूल किया था, मुझको उद्धार उद्धार करो, आपकी कृपा के बिना मेरा कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा मध्यम अधिकारी जो भक्ति में प्रगत होने के लिए संघर्ष करते, कभी कभी पतित होते, फिर भगवान की चरण पर प्रार्थना करते, मुझको उद्धार कर, फिर और अग्रसर होते, फिर ऐसे ही पूरा संघर्ष होते, ऐसे ही संघर्ष होने से अगर हम भक्ति में संघर्ष नहीं करते हैं तो हम माया का जाल में एकदम फंस जाते। तो संघर्ष होना चाहिए, कभी कभी भक्त ऐसे निराश होते प्रयास करता हूं फिर भी अपना जीवन में कोई प्रगति नहीं देती, तो प्रगति नहीं होने के लिए क्या करना, भक्ति को चलना। ये भक्ति करते हो हरे कृष्ण फिर भी मन चंचल रखते हैं, प्रगति नहीं देखते क्या करना, माला को फेंकना ठीक है बास दिया फिर होंगे भक्ति छोड़ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना होना चाहिए कि मैं जितनी सी शक्ति मेरे पास है मैं प्रयास करूंगा भक्ति, और मैं इतना बड़ा बदमाश होने के लिए कि मैं भक्ति करता हूँ, प्रयास करते हैं भक्ति का, फिर भी मन चंचल रहते हैं, तो फिर भी मैं प्रयास करूंगा, मैं अनाधिकारी हूं भक्ति करने के लिए, फिर भी भगवान की प्रतिज्ञा है कि अगर कोई भक्ति में प्रयास करेंगे तो मैं ऐसे भक्तों को मदद करेंगे, तेषां सत्ययुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मानोपयन्ति। ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि अगर कोई प्रीति प्रेम से मेरा भजन करते हैं तो जरूर मैं ऐसे भक्तों का सहायता करूंगा। तो भक्तों का विश्वास है और ऐसे आशा है कि मेरे पास मेरे हृदय में प्रेम प्रीति नहीं होती है, लेकिन ऐसी प्रार्थना है कि हे गोविंद आप इतने दयालु है, आपका बादशाह ने कि अगर कोई प्रेम प्रीति से ही आपकी भक्ति करते हैं तो आप ऐसे भक्तों का उद्धार करते हैं, सहायता करते हैं। तो मेरे हृदय में प्रेम प्रीति बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इतने दयालु हैं तो आप पूछा किसी मेरे हृदय में आगा प्रेम प्रीति की चाय की प्रतिबिंब का एक कण है तो मुझको उधार करो। ये मेरी बात है, आपने बहुत कुछ नहीं है भक्ति में प्रदार्थ होने के लिए, तो आप जन से मुझको उधार करो। तो ऐसे ही भक्तों की भावना है, भक्तों की आशा है कि प्रतिज्ञा था गोविंदे नमे भक्त प्रनश्यति इति संस्कृत संस्कृत कानं संहारते हम, कि यही भक्तों की आशा है कि गोविंद आपकी प्रतिज्ञा है नमे भक्त प्रनश्यति कि मेरा भक्त भक्तों का नाश कभी नहीं होगा, मैं भक्तों की रक्षा करता हूं। तो ये वचन आपका वचन यमे भक्त प्रदर्शति इति संस्कृत संस्कृत ये वचन स्मरण करके करके कानं संधारयामि अहम् मैं जीवित रहता हूं। मेरी आशा है कि मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन करीब में ही भक्त का भक्त का भक्त का भक्त का भक्त का भक्त का आभास हो सकते। तो इसलिए मेरी आशा है कि इतने से संघर्ष में भक्ति करना जिसमें नहीं खुद का बल से कुछ भी प्रगति नहीं करते हैं, लेकिन यही आशा है कि अगर मैं प्रयास करूंगा भक्ति कि जो भगवान गोविंद इतने दयालु है कि मुझको सहायता करेंगे। तो कि श्री कृष्ण भक्तों को सहायता करेंगे वो प्रकट है ये भगवद गीता और महाभारत का कहानी से, कि क्योंकि अर्जुन भीष्म द्रोण प्रमुख था कुरुओं के सामने अर्जुन एक महान योद्ध थे, लेकिन भीष्म के सामने द्रोण के सामने तो अर्जुन तो कुछ नहीं थे। अर्जुन तो द्रोण और भीष्म के सामने बालक जैसे, और गुरु के पक्ष में बहुत वो मतलब फौज का सैनिक का संख्या तो पांडव के पक्ष में और बहुत ज्यादा था। तो एक्चुअली उस युद्ध में अर्जुन का कोई आशा नहीं थी, लेकिन अर्जुन की वही आशा कि भगवान श्री कृष्ण हमको सहायता करें। जायस्तु पंडु पुत्राणं येषं पक्षे जनार्दन, अर्जुन का यही विश्वास था कि चूंकि श्री कृष्ण हमको समर्थन करते इसलिए हम जरूर इस युद्ध में जाए होंगे। तो वो अर्जुन का विश्वास था, वो एक कहानी महाभारत में है, वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि दुर्योधन और अर्जुन तो एक ही समय भगवान श्री कृष्ण के पास गए हैं। उस समय श्री कृष्ण कुछ आराम किए थे और अर्जुन, क्योंकि अर्जुन भक्त है तो अर्जुन बहुत नम्र हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास खड़े रहते थे, और दुर्योधन सोच रहा था तो ये कृष्ण कौन है, वो मेरे नीचे है। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिर के पास रहते थे, दोनों श्री कृष्ण का जागरण के लिए प्रतीक्षा किए। तो जब भगवान, जो श्री भगवान कभी नहीं सोते लेकिन लीला नहीं सोते, भगवान का नींद नहीं होते, भगवान तमोगुणी नहीं है लेकिन लीला विलास में सोते हैं, लीला अभिनय करते हैं। तो भगवान जब जगे हैं तो अंकों खुल के तो पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन उनके सामने थे और दुर्योधन उनके पीछे। तो श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन को देखे बोले कि लगते है दोनों मेरे पास आए हैं और मेरे से कुछ चाहते हैं, मतलब ये कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले। और दोनों बोले कि आपकी सहायता के लिए आए। श्री कृष्ण बोले जी ऐसा लगते हैं। तो श्री कृष्ण बोले कि मैं इस युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा। तो दोनों जानते थे, जो योजन अर्जुन दोनों जानते थे कि अगर श्री कृष्ण अकेले ही और सबको मान सकते, लेकिन श्री कृष्ण बोले कि इस युद्ध में ये लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं दूसरी सेवा कर सकता, जैसे कि रथ चलाना, जल लाना इत्यादि, एक परामर्श दे सकते। तो आप दोनों आया है और दोनों को मदद करना चाहिए। तो एक पक्ष में मैं उपस्थित हो सकता हूं लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और दूसरा पक्ष को मैं मेरा पूरा फोर्स दूंगा। तो अर्जुन बोलो पहले, क्योंकि जब अंकों खुलता था तुमको देखा पहले, तो दुर्योधन असंतुष्ट, क्यों मैं अर्जुन से बड़ा हूं, उम्र में स्थिति में मैं राजा हूं, अर्जुन जंगल वासी है, नहीं अर्जुन को देखा पहले। तो दुर्योधन बहुत असंतुष्ट, लेकिन अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, कृष्ण साखा, कृष्ण का एक नाम है कृष्ण साखा, इसका मतलब जो कृष्ण के दोस्त है। तो कैसे कृष्ण कृष्ण का दोस्त है, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण, अर्जुन का दूसरा नाम है कृष्ण, क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण जैसे थोड़ा कालक श्याम अवतार श्याम वर्ण, तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है कृष्ण सख, अर्जुन का बंधु। तो अर्जुन का सनातन प्रेम है श्री कृष्ण के लिए, और अर्जुन श्री कृष्ण का अभिप्राय समझते बोले कि कृष्ण आप आइए, हमारे आप खुद आइए हमारे पक्ष में, और जो भी करेंगे करो, और आपका फौज दुर्योधन के साथ। तो ऐसे अर्जुन संतुष्ट। तो कृष्णा मेरे साथ रहे और दुर्योधन भी प्रसन्न वो अर्जुन के बड़ा मूर्ख थे तो पूरा फौज ले सकता था लेकिन वो कृष्णा जो लड़ाई नहीं करेंगे उसको चलिए तो दोनों संतुष्ट तो अर्जुन का विश्वास कि अगर कृष्णा हमको सहायता करेंगे तो हमारा तो भाई बीती नहीं होगी तो हमारे लिए जो भी होगा वो अनुकूल वो भक्तों का विश्वास। भक्तों का विश्वास है कि अगर हम लड़ाई में मार जाएंगे या एक्सीडेंट में मार जाएंगे जो भी होगा अगर हमारा सब पैसा नष्ट हो जाएगा बीमार होते जो भी होगा अगर हम भगवान श्री कृष्ण की रक्षा में है तो जो भी होगा हमारे विश्वास है तो वो भगवान की इच्छा है और हमारी भक्ति है वो अनुकूल होगा जो भी होगा। अगर साधारण लोगों का बिजनेस में पूरा नुकसान होते सोचते कि भगवान मुझको दया नहीं करते और अगर ऐसे अगर कोई भक्त ये तारी है अगर सब पैसा को नुकसान होते सोचते और भगवान मुझको बहुत बहुत दया करते और अगर ऐसा बढ़ते सोचते भगवान मुझको बहुत दया करते अभी मैं और दान दे सकते भगवान की से जो भी होते प्रभुपाद अष्टी जीवन में बिजनेस चलाते थे सोच रहे थे कि मैं बिजनेस करूं मेरे सब गुरु भाई तो सन्यासी हैं मंदिर बनाते हैं पुस्तक छपाते इत्यादि तो अगर मैं अच्छा बिजनेस करूंगा तो मठ बनाने के लिए और ये सब प्रचार का कार्य के लिए मैं दान दे सकता शिल प्रभुपाद का उद्देश्य था। लेकिन क्या हुआ बारम्बार प्रभुपाद का बिजनेस में लॉस था और अंत में एक टेलीग्राम मिला कि आपका एक सेवक जो चीटिंग करके सब पैसे ले लिए अभी अभय चरण दे का बिजनेस में कितना पैसा है जिफर कुछ नहीं तो वो टेलीग्राम देके हंसते ये स्याह अनुग्रहनामी भविष्य अर्थात श्री कृष्ण का वचन है जिनको मैं अनुग्रह करता हूँ यहाँ अनुग्रहनामी हरिश्चे धनंशन कृष्ण का एक नाम है हरि तो अगर श्री कृष्ण किसी को अनुग्रह करते तो शनाई अर्थात धीरे धीरे वो उसका सब पैसा हराम करते वो भक्त सोचते है कि अभी जागत में मेरा और कुछ नहीं है तो मेरा एक ही संभव है हरि कृष्ण तो हरि मुझसे सब कुछ ले लिया अभी मेरा हृदय भी ले लो वो भक्तों की भावना है और अभक्तों का की भावना है तो अगर भगवान हो तो मेरे साथ पैसा ले लिया वो बड़ा बदमाश है वो अभक्त सोचते कोई भगवान नहीं अगर भगवान था तो भगवान जो मुझको ज्यादा पैसे दे भगवान का ड्यूटी है मुझको पैसे देना तो संकर्ष होते हैं अगर हम भक्ति में संकर्ष नहीं करेंगे तो हम प्रकृति के तीन गुणों में संकर्ष करेंगे और उस संकर्ष का फल होगा पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयन। और अगर हम भक्ति नहीं संघर्ष करें तो इतने कठिन होने के अच्छी जितने कठिन होने इतने अच्छा होने, क्योंकि कठिनाई नहीं भगवान को मिलती, आराम से भगवान को नहीं मिलते। ऐसा एयर कंडीशन पालन में अच्छा पालन में सोते सोते भगवान को नहीं मिलते, कठिनाई में भगवान। तो भक्ति में ही संघर्ष करके क्या होते हैं, भगवान की भक्ति में होते हैं। जमो न पुलि ने कदम्ब कान ने की हरिणु सप्रिया शाम वम शिथाई मणिमन चौपरी खड़ी लीला न सदा। तो वो अवसर होगी, वो दिन आएगा जिसमें हम यमुन के पुलिन में यमुना नदी के तट में तो लोग वृंदावन में हम लीला विलासी भगवान श्री कृष्ण वंशीधारी रसराज का दर्शन मिलेंगे। तो यही संघर्ष करना चाहिए जिससे और कोई दूसरा भौतिक संघर्ष नहीं होगा, जिससे भक्ति करने से हम उसी जगह जाएंगे जिसमें केवल प्रेमानंद कृष्ण सेवा प्रेमानंद प्राप्त होते हैं। इसके बारे में एक घटना हुई कि एक बार श्री प्रभुपाद लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट आए हुए थे और उस समय सारा यूरोप से उनके भक्तों आए थे प्रभुपाद का दर्शन के लिए। तो क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन था प्रभुपाद, मतलब हीथ्रो एयरपोर्ट इतना बड़ा है, एक सिटी जैसे बहुत बड़ा है, तो चार मेन टर्मिनल है। तो प्रभुपाद एक टर्मिनल आया है, उस सभी भक्त तो दूसरे टर्मिनल में प्रभुपाद का आने के लिए प्रतीक्षा की। तो इसलिए प्रभुपाद आए हुए चले गया और सभी भक्तों दूसरे टर्मिनल में कीर्तन करते है और प्रभुपाद का आने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो फिर वो एक दूसरे भक्त आया था कि वो प्रभुपाद आया है और चले गए भक्ति वेदांत माना इसकोन का मंदिर। तो सभी भक्त चले गया प्रभुपाद का दर्शन, नहीं वो उस समय तो माना नहीं था, वेरी क्लोज मंदिर वो लंदन लंदन सिटी के अंदर में। तो सभी भक्त चले गया लेकिन वो प्रभुपाद का एक सेवक, तो एक भक्त इंद्रद्युम्न प्रभु जो अभी इंद्रद्युम्न स्वामी और इस्कॉन का एक बहुत प्रसिद्ध प्रचारक यूरोप में प्रचार करते हैं, तो वो प्रभुपाद का एक सेवक वो इंद्रद्युम्न प्रभु को बोले कि प्रभुपाद का सामान तो अभी तक नहीं आया, तो तुम इधर रहो और दो बड़े सूत्र से लेके आओ जब आते। तो इंद्रजम ने सोच रहा था तो प्रभुपाद का दर्शन नहीं मिला और अभी भी नहीं मिलूंगा तो कितने समय यहाँ रहना, तो बहुत निराशा। ठीक है यही गुरु से रहे मैं प्रतीक्षा। तो कई घंटे के बाद दो बहुत बड़ा भारी सूत्र आया है और खाली एक भक्त इंद्रजम का नाम। तो बहुत संघर्ष करके दोनों सूटकेस लेके आया और टैक्सी उठा लिया चले गया मंदिर, और प्रभुपाद वो मंदिर में प्रभुपाद का कमरा एक तला, तो इन तो सभी भक्त तो इतना क्या बोलते हैं, इतना एक्साइटेड, इतना प्रेम से मैंने बन रहे कि प्रभुपाद आया है, प्रभुपाद आया है। तो इंद्रद्युम्न अकेले वो दोनों बहुत भारी सूटकेस तो सीढ़ी की ऊपर लेके गया, वो और प्रभुपाद के कमरे में आया, दो सूटकेस रख दिए। तो सारा दिन कुछ नहीं खाया, तो लगभग 4-5 बजे गिर गया प्रभुपाद के रूम में, प्रणाम नाम से, वाह कृष्ण पदा कृष्ण कृष्ण, ये प्रणाम मंत्र करके उनको देखा तो इंद्रद्युम्न महाराज के सामने दो उज्ज्वल नई चरण है प्रभुपाद के चरण। और प्रभुपाद बहुत आस के बोले कि इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक जगत में बहुत बहुत बहुत ही समस्याएं होते हैं। और इंद्रद्युम्न प्रभु ऐसे बोलो, मुझे मालूम है, लेकिन प्रभुपाद बोले जब बोलोक धाम जाना है इसे और दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज को सिर्फ हाथ रख आशीर्वाद देने के लिए, तुम जाओ बोलोक धाम, मेरे लिए एक